ब्रह्म चिंतन वो क्यों कर रहा है? किम आर्थित्व है ना, पहले है ना आर्थो आर्थी अर्थार्थी है ये नहीं, तो कौन चीज को लेकर के कह रहे हैं आप? तो कहते कारण है ना नित्या, उन कोई भी लौकिक चीज को लेकर के नहीं है। फिर क्या है वो? पर प्रीति पूर्वकम प्रीति स्नेहा तत्पूर्वकम माम भजदा मित्र, वह पूरा सत्कार और आदर आदि को लेकर के ही मेरा निरंतर स्वरूप का सेवन करता है, स्वरूप चिंतन करता है। माम भजदाम व ददामी प्रयच्छामी, ऐसे को मैं दे देता हूँ बुद्धि योगम, बुद्धि मने सम्यक दर्शन मत तत्व विषम, मत तत्व विषम जो ज्ञान है वो मैं दे देता हूँ। अर्थात तत्व से ज्ञान क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति ब्रह्मानुभूति ही उसको हो जाता है। तीन योग बुद्धि योग तत्व ज्ञान रूप योग को प्राप्त करा देता हूँ, अर्थात स्वरूपानुभूति करा देता हूँ। तम बुद्धि योगम ये न बुद्धि योगी न, जिस बुद्धि योग के द्वारा सम्यक दर्शन लक्षण न सम्यक दर्शन रूपा बुद्धि योग के द्वारा माम परमेश्वरम आत्मभूतम महातत्वेन उपयान्ति, मुझ परमेश्वर को जो की आत्मभूत ही हूँ उसको आत्म रूपेण ही वो अनुभव कर लेता है। प्रतिपत्ते सर्वे प्रतिपद्यन्ते बहुवचन से कौन प्राप्त करता है? केते एव चित्तादि प्रकार माम भजन्ते, पूर्वोक्त श्लोक में जैसे कहा था उसके आधार जो मच्चित्तादि होकर के मदगदा प्राण इत्यादि जो कहा गया है उस रूप से जो मेरा भजन करते हैं अनन्य भाव से जो बोलते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। उन्हीं के प्रति आत्मा अपने स्वरूप को अनावृत कर देती है। जिस आवरण के कारण से हमें आत्मानुभूति नहीं हो रही थी तो आवरण रहित विशुद्ध आत्मा स्वस्वरूप को प्रकट कर देता है, ये इसका तात्पर्य है। किमर्थम कशिवा तत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतु और नाशकम बुद्धि योगम तेषां तद्दत्ताराम ददासि इति आकांक्षा महा, किमर्थम कशिवा तत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतो, तत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतु आपके प्राप्ति में जो प्रतिबंध है उन कारणों का नाश करने वाले बुद्धि योग, तत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतु हो नाशकम यत् ब्रह्म बुद्धि योगम ब्रह्म ज्ञानम सम्यक दर्शनम, सकल आवरण का नाश करने वाला, मल को नष्ट किया यज्ञ न जाने तपस इत्यादि से, श्रवण मनन के द्वारा विक्षेप को दूर कर लिया और उन्हें ध्यान के माध्यम से आवरण को भंग करने जा रहे हैं, तो आवरण भंग को यहाँ पर लेना है उससे पूर्व साधनों को नहीं, क्योंकि अंतिम स्थिति की बात वर्णन किया जा रहा है। तत्प्राप्ति का मैंने क्योंकि ब्रह्मानुभूति का तत्प्राप्ति मैंने ब्रह्मानुभूति में जो प्रतिबंध का कारण कौन है? साक्षात आवरण है, अविद्या का कारिबुदा अविद्या सहित आवरण को लेना है, अविद्या सहित आवरण है उसको नाश करने वाला जो बुद्धि योग है उसको तेषां तत्भक्तानां उन आपके स्वरूप के चिंतन करने वाले सब मोक्षों के प्रति आप किमर्थं ददासि कस्यवा ददासि किसके प्रति और क्यों कराप देते हैं बताइए। अहम अज्ञान जमदव नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वदा, जब आत्मभावस्थ मैंने ही अलग कहीं से आकर के दे देंगे और तुम्हें लो भाई ये ज्ञान ले लो बुट्टी है पी ले तेरा ज्ञान दूर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ आत्मभावस्थ स्वरूपस्थ होकर के स्वरूप के आवरण को भंग करें, ये आवरण हमें बाहर से नहीं करना होता है भंग, आवरण का भंग न आवरण बाहर से हुआ ही है, स्वरूप स्थित है ना, आवरण भी स्वरूप पर ही है और इसलिए स्वरूप को जाके जानने के लिए आप स्वरूप में चले जाइए अपना आवरण दूर, वो अपने स्वरूप निष्ठा को बनाने में सहयोगी है कुछ, इसलिए कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम, क्योंकि भाई वो परम श्रेय के लिए ही लगे रहे, उनके उस परम श्रेय को प्राप्त कराने के लिए कहीं उन्होंने मेरा वर्ण किया, जब मेरा वर्ण किया तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं अपने स्वरूप को सम्यक प्रकार से भली भांति उनके समक्ष उपस्थित करा लो, जैसे जिसको आप वर्ण करते हो उसको वो सम्यक रूप में अपने स्वरूप को पहचान कराते कि नहीं कराते, जैसे शुरू शुरू में यही तो होता है और एक दूसरे की कमजोरी को आदमी पकड़ लेते हैं, इसीलिए जब नई नई शादी होती है पति पत्नी एक दूसरे को वर्ण कर लिया है ना, वहां पर भी जब वर्ण कर लेते तो क्या होता है, पति अपने सारी बात बोलते जाता है पत्नी को, और पत्नी को अपनी सारी बात बोलने लगती है पति को, कोई बात छिपाते नहीं, सब एक दूसरे को बता दे, भले बाद में उनकी बातों को याद रख करके दूसरे को ताना मारे, परेशान करे, ये गलत बात, लेकिन सब खुलम खुला बात हो जाता है हर तरीके से। तो उसी प्रकार से जब हम आत्मा का वर्ण किए हैं और आत्मा ने हमारे वर्ण को स्वीकार कर लिया है, अब आत्मा का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने स्वरूप को प्रकट करें, और हमारा भी कर्तव्य बनता है अपनी भी हम किसी अन्य वेशनाओं को न लेते हुए अपना शुद्ध स्वरूप को लेकर उनके सामने हो, भीतर होकर के हम अपने शुद्ध स्वरूप से चलते हैं, तभी आत्मा भी अपने शुद्ध स्वरूप से आएगा। यहाँ छल कपट के साथ जाओ, यहाँ तभी छल कपट के साथ ही तो मिलेगा आपसे, यानी इस संसार में ही आपने अनुभव में देखते व्यवहार में देखा गया है कि जिस प्रकार से दो मित्र हो या पति पत्नी हो, जो भी इस प्रकार व्यवहार होते संबंध बनते हैं, आप किसी बात को छिपाने की चेष्टा करोगे तो वो भी अगला क्या करेगा, बेअकल तो है नहीं, वो भी अकल वाला है ना, वो भी छिपाएगा। दोस्ती यही मारी जाती है, ये आजकल जो पार्टनरशिप का बिजनेस इसी कारण से फेल हो जाते हैं। कारण ये कि जहां पर स्वच्छता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, वहां स्पष्ट नहीं होते, साफ दिल से नहीं व्यवहार करते, इधर धीरे धीरे इस पर वो संशय करेगा, उस पर ये संशय करेगा, आपस में एक दिन संशय आपका विनाशति हो ही जाएगा। इसलिए हम वर्ण करते हैं किसी को, जैसा लोग व्यवहार में विशुद्ध भाव से अंतर व्यवहार करते हैं, तो वो भी हमें विशुद्ध भाव से वर्ण कर लेता है और सकल व्यवहार स्वच्छ होता है। इसी पर यहाँ पर भी हमें करना है, हम आत्मा का वर्ण करें पूर्ण स्वच्छता के साथ, तब आत्मा भी हमें पूर्ण स्वच्छता से वर्णन करेगा। यदि हम सकाम होकर वर्णन करेंगे आत्मा को, आत्मा भी हमें सकाम रूप में फल देगा, वो भी उसी रूप में प्रस्तुत होगा ना, एक लोक के रूप में प्रस्तुत होगा, स्वर्ग के रूप में आत्मा हमारे सामने प्रकट होगा, और मरने का स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि हम स्वर्ग की कामना से आत्मा का वर्णन किए हैं, अतएव वो आत्मा भी स्वर्ग रूप में हमारे सामने में उपस्थित होकर हमें स्वर्ग ही प्रदान करता है। इसलिए जैसे आप कामना करके जिस रूप से आप उसकी यम यम भावम स्मरण कहा भगवान ने, यो यथा माम प्रपद्यन्ते, इन्हें सब पहले खा चुके हैं इन प्रकरणों के विषय भूता तत्वों को, इसे समापन करने की ओर जाते होते हैं ना, यहाँ पर अब उसका विस्तार होना है तो विस्तार कर रहे हैं उसको समाप्त कर संक्षिप्त बातों को। इसलिए कहते कि देखो कि मैं क्या करता हूँ, उनके ऊपर अनुकंपा कर रहा हूँ एक तरह से, कि उन्होंने मेरा वर्ण किया है, अब मेरा भी करते, मैं उन पर उनका वर्ण करूँ आपस में। अहम मैं क्या करूंगा, अज्ञान जम दब, अज्ञान जनि जो अंधकार रूपी आवरण था उसको नाशयामी, नाश कर देता हूँ। कैसे नाश करते हो, बाहर जाके लाइट जला दोगे क्या, होता है ना, बाहर जाए आप लाइट जलाए कमरे का अंधकार दूर हो गया। आप मकान के अंदर रह करके भी तो जलाते हो, वो भी है, आप जिस कमरे में बैठे हैं वही रात्रि सो जाते कि नहीं, तो बंद करके सोते हैं कि लाइट जला के सोते हैं, जलाता कौन है, आप ही जलाते हो, बाहर से कोई आके जलाता नहीं है। तो आप अंधकार में रहने वाले, आप स्वयं जला करके स्वयं प्रकाश में आ जाते हो, आते कि नहीं आते, उसी प्रकार से हम स्वयं ही अंधकार में पड़े, कोई दूसरा हमको अंधकार में डाला क्या, ऐसे आप सोते वक्त आपको किसी ने अंधकार में डाला नहीं, क्या डाल दिया लेकिन ढकेल दी जबरदस्ती नहीं, आप स्वयं बल्कि अंधकार को पैदा कर रहे, कहीं इधर उधर से खिड़की से भी आ रहे और भी ठूस देते, बंद करो प्रकाश आ रहा है, हमारी नींद खराब कर रहा है, तभी परेशानी है तो मुंह ढकते सो जाएंगे, मैंने पूर्ण अंधकार पैदा कर लेते हैं स्वयं, नहीं करते स्वयं पूर्ण अंधकार पैदा कर लिए हम, और स्वयं नींद में चले गए, अविद्या में चले गए, आवरण खुद पैदा किया और खुद अविद्या में डूब गए, और फिर प्राण कर्म संस्कार से जगते हैं, जब स्वयं लाइट जला लेते हैं, फिर प्रकाश में आते हैं, सकल व्यवहार कर लेते हैं। उसी पर किसी अनादि काल में हमने स्वयं अपने ऊपर आवरण पैदा करके अंधकार रूपी अविद्या में डूब गए हैं, तैयारी आज कोई प्राण कर्म आया ही नहीं है जिसे हम जगी ही नहीं है, समस्या के खड़ा हो रखा है, अब तक हम जगे ही नहीं, सोए ही है अभी तक, हाँ अविद्या में। अब ऐसे प्रारंभ क्रम जिस दिन होएगा तब हम जग जाएंगे, तब भगवान बुद्धि योग देंगे और मेरे आवरण को मेरे ही रूप में स्थित होकर के नाश करेंगे, कि अलग नहीं स्वयं ही अपने आवरण को भंग करते अपने अविद्या को नाश कर लेना होगा। जब हमारे प्रारब्ध कर्म नाश होगा उसी दिन अपने आप तो स्थित होकर के और परमात्मा करने के जैसा वो जब परमात्मा की कृपा मानी जाएगी। उसी प्रकार ज्ञान दीपेन भास्वदा प्रकाशमान ज्ञान रूपी दीपक से यो कर पाएगा। कैसे दूर करूंगा, कैसे नाश करूंगा, यहाँ भी आकर स्पष्ट बोल दिया। मैं आके सीधा कहता नहीं मैं आऊंगा नाश कर दूंगा, ऐसा नहीं बोला। ज्ञान दीपेन ज्ञान रूपी दीपक से आत्मा में स्थित होकर के आपके आत्मा से अभिन्न भाव में स्थित होकर के अंतर्यामी रूपेण है ही वो अंतर्यामी वह परमात्मा स्वरूप आपको ज्ञान रूपी दीपक प्रदान करके स्व से अभिन्न कर लेता है। यही अंतर है जिसको ज्ञानेश्वर महाराज दूसरे शब्दों में गए हैं। ज्ञानेश्वर जी की शायद हो ज्योत से ज्योत जगाते चलो। एक अंतर्यामी रूपी ज्योत जो है ना यह जीवात्म ज्योत को एक प्रयोग कर देता है। यही अंतर कुछ नहीं। भजन को चाहे जैसा भी कहा ले लो अर्थ यही है। वह परमात्मा रूपी गुरु शिष्य रूपी जीवात्मा को जगा देता है। एक ज्योत दूसरे अज्योत को ज्योत बना देता है। एक पहले प्रकाशवान होना जरूरी है। एक ज्योत पहले चलता हो तब ना दूसरे को जला सकेगा। तो नहीं चलता हुआ जो ज्योत है वो दूसरे को जला देगा क्या? फिर वो ज्योत ही नहीं है। वो क्या है? वो आप कहोगे बत्ती है। ये क्या ये? ये बत्ती है बोलोगे, ज्योत नहीं बोलोगे। बत्ती बत्ती को नहीं जला सकती, ज्योत ही दूसरे बत्ती को जला देती है। इसलिए एक ज्योत लेकिन वहां पर आश्चर्य दूसरे ज्योत को जलाया। ज्योत से ज्योत जगाती है। कारण क्या है? केवल आवरण के कारण से बत्ती जैसे अनुभव हो रहा था। ये जीवात्मा भी वास्तव में स्वप्रकाश आत्मा ही है ना, लेकिन आवरण के कारण से अपने आप को बत्ती समझ रहा था। इसलिए गुरु रूपी ज्योत उसको जला देता है तो भी जला हुआ जैसे अनुभव होता है। इसलिए ज्ञान दीपेना भास्वता विशेषण भी बहुत जरूरी है। जब तक भास्वान नहीं है, ज्ञान नहीं गुरु, वो गुरु खुद बत्ती है तो दूसरे बत्ती को क्या जलाएगा? जो ज्ञानवान होकर के ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञानवान पुरुष ही ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से दूसरा जो दीपक अपने आप को आवरण ज्ञान से अधिक समझ रहा तो उसको दीप रूप में प्रकट कर देता है। इसी को यहां पर कहते भास्वता ज्ञान अधिक। भाषिकार देखिए क्या कहते किमर्थम कसाम कथम नावश्य। भगवान के अंदर चिंता होगा जब आप आत्मा का वर्णन करोगे आत्मा के अंदर में भी ये भाव बनेगा कि भाई कब किस प्रकार प्रकट हो जाए। स्वरूप आवरण भंग होने के लिए वो दूसरी तरफ से ही होती है। तेषाम कथम नामश्रेयसी अनुकंपातम उन लोगों का श्रेय कैसा होगा इसी विचार करते हुए उन पर अनुकंपा करने के लिए दया है तो हो अहम अज्ञानजम अविवेक तो जातम मिथ्या प्रतिलक्षणम मोक्षांधकारम तमो नाशयामी। मोहांधकार मोक्ष का आवरण अंधकार भी ले सकते हैं, मोहांधकारम भी ठीक है, मोहरूपी अंधकार ये कहना पड़ेगा। अहम अज्ञान जम मैंने अविवेक से जो उत्पन्न है, अविवेक से उत्पन्न हुआ है। मिथ्या प्रत्यलक्षणम अज्ञानम मिथ्या प्रत्यय अनात्मा को आत्मा मान लिया, आत्मा को अनात्मा मानना ही मिथ्या प्रत्यय रूपा जो ज्ञान है। इसे मिथ्या प्रत्यलक्षणम मोहांधकारम मोह रूपी जो अंधकार आत्मक कार्य को लेकर के विद्यमान तमो नाशयामी आत्मभावस्था उस तम को मैं नाश कर देता हूँ। कैसे? आत्मवत आत्मनो भाव अंतकरण आशय तस्मिन् एव सदसन उस अंतकरण आशय तस्मिन् एव सदसन उसी में स्थित होकर के मैं करता हूँ। बाहर से नहीं आपके अंतकरण में अंतर्यामी रूपेण विद्यमान होकर के करता हूँ। इसलिए आत्मरिपु आत्मा ही वो बंधु, आत्मा ही रिपु है, आत्मा ही बंधु है। इसलिए कहा कि ये आत्मा ही इस अंतर्यामी को छोड़ता नहीं है। जीवात्मा काम करने अपनी वासनाओं को लेकर चलता है, अपना कर्तव्य भक्त लेकर चलता है। क्या करेगा परमात्मा? आपके अंदर अभी भी है वो अंतर्यामी, अभी भी आप तो भावस्थ है, लेकिन आपके अज्ञान जब तम को नाश नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? उसके अंदर सामर्थ्य अभाव नहीं है, सामर्थ्य तो है लेकिन क्या आप नहीं चाह रहे? वो क्या कर लेगा? आप स्वयं नहीं चाहेंगे अपने अज्ञान जल तम को नाश करने, तो वो कैसे नाश कर डालेगा, वो नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं आत्मनो भाव जी अंतकराश तस्मिन सदासन ज्ञान दीपेण विवेक प्रत्यरूपेण, विवेक प्रत्यरूप से भक्ति प्रसाद स्नेह अभिषिक्ते न। इसलिए कैसे करेंगे वो, विवेक ज्ञान के द्वारा करेंगे। विवेक ज्ञान किसको होगा, आप ही को होगा ना, आप स्वयं विवेक ज्ञान कर लेंगे तभी होगा। कहने का मतलब कोई दूसरा कर नहीं सकता, दूसरा आपको मदद करेगा ना, गुरु तो केवल आपको बता ही सकता है, उसको बताएगा कि आधार पर चिंतन करके विवेक ज्ञान उत्पन्न कर लेना आपका काम है कि। इसलिए कहते हैं विवेक ज्ञान दीपेण विवेक प्रत्यरूपेण, या तेल क्या है, तेल यही है भक्ति प्रसाद स्नेह निमिल अभिषिक्ति, भक्ति और वह आपकी भक्ति के तहार में से जनी जो प्रसन्नता, उस प्रसन्नता से निष्पन्न जो स्नेह, स्नेह से अभिषिक्त होकर के ही तेल के द्वारा मद भावना अभिनिवेश वाते रहती है। बिना वायु का दीपक भी चलेगा नहीं, इसे कहते मद भाव न अभिनिवेश रूपी वाते। मद भाव मेरे में जो भक्ति रूपी आत्मचिंतन रूपी जो भाव है, तत्व भावेन प्रसीदती, तत्व भावेन प्रसीदती उपनिषद में आया ना। फिर आत्मभाव से का अभिनिवेश रूपी वायु से प्रेरित होकर वह विवेक ज्ञान रूपी दीपक जब जलने लगता है, तो वहां पर बत्ती कौन है जलने के लिए दीपक को, कहते हैं ब्रह्मचर्यादि सहन संस्कार प्रज्ञा वर्तिना। ब्रह्मचर्यादि साधनों से संस्कार वाला जो प्रज्ञा रूपी वर्ती, क्योंकि वही रथ को धारण कर सकती है ना, बाकी प्रज्ञाएं रथ को धारण नहीं कर सकती, दम्बरा का नाम ही प्रज्ञा है, बाकी सब ज्ञा है प्रज्ञा नहीं। ज्ञा बहुत मिलेंगे, ज्ञानानंद बहुत मिलेंगे, प्रज्ञानंद कम मिलते, नाम से भी वास्तव काम से तो कहना ही क्या, नाम से भी कितने लोगों का नाम मिलेगा प्रज्ञानंद, ज्ञानंद बहुत मिल जाता, हर गुरु के दो चार चेलों में से एक आता नाम तो ज्ञानंद होता है, लेकिन प्रज्ञानंद बहुत कम होते नाम से भी, और जब काम से प्रज्ञानंद है वो तो दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं वो प्रज्ञा रूपी वर्ती के द्वारा व्यक्त अंतकरण आधारेणा, या दीपक जलाने के लिए जो मिट्टी का होता है, जो यहाँ अंतकरण ही आधार है, व्यक्त अंतकरण रूपी जो आधार के द्वारा विषय व्यावृत चित्त राग द्वेष पुरुष निवात अपवर्क राग द्वेष में तूफान चलेगा तो कैसे चलेगा, इसलिए उसके लिए लांटन का जैसा ग्लास होती नहीं है हवा को रोकने के लिए, वैसे यहाँ कोई ग्लास तो चाहिए, अपवारक भी चाहिए। अपवारक क्या है, तो कहते हैं विषय व्यावृत चित्त, विषयों से व्यावृत जो चित्त है ना वही अपवारक है, क्योंकि राग द्वेष से आकलुषित जो निवार माने तूफान रूपी जो निवार का अपवरक स्थित्वेना अपवरक स्थित्वेना अपवरक के समान अपवरक होकर के स्थित हो जाता है चित्त, तब जाकर के नित्य प्रवृत्ति एकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता, नित्य प्रवृत्ति जो एकाग्रता, उस एकाग्रता के प्रवाह रूपा जो ध्यान से जन्य सम्यक दर्शन रूपी ज्ञान दीवेर, तादृश ज्ञान दीप से ही हमारा अपना स्वरूप प्रकाशित होता है। सारा चीज ले लिया दीपक के उपमा में, तेल लिया बत्ती लिया, अनुकूल वायु भी लिया, प्रतिकूल वायु को निवारण भी कर दिया, अनुकूल वायु करे मम भाव अभिनिवेश ये अनुकूल वायु है, प्रतिकूल वायु राग द्वेष आदि इनको अपवर्ण करने के वाला कौन होगा, विशेष व्यावृत चित्त रूपी जो है अपवरक है, और उसे ब्रह्मचर्य सान संस्कारवान जो प्रज्ञा यही वर्ती है उसको चलाएगा विवेक ज्ञान भास्वता, तब उसके लिए कह दिया नित्य प्रवृत्त ध्यान जन जो समय दर्शन रूपी प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने बहुत ही विलक्षण भक्ति का लक्ष्य होता ब्रह्मानुभूति का बहुत ही सुंदर ढंग से जब वर्णन करते हैं, इसको सुनकर ये अर्जुन कहने लगते हैं महाराज फिर तुम उन उपासनाओं को बताओ जिससे पहले हम वास्तविक वर्ती बन सके, तेल तो सस्ते में मिल रहा है, तेल तो बहुत सस्ता में मिल रहा है, नहीं तेल तो सस्ता में मिल गया और अंतकण चाहो न चाहो अंतकण रूपी आधार दीपक में मिल गया है, दीपक भी मिल गया है और उसमें तेल भी आप अपने कानून से भरते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें वर्ती ही नहीं है तो दीपक क्या चलेगा, वर्ती होना जरूरी है ना, और वर्ती होना जरूरी पहले और वर्ती है अगर ज्ञान रूपी विवेक ना हो तो भी काम चलेगा, जलाने वाला दूसरा ज्योत भी तो चाहिए। तो दो चीज के अभाव है आपके अंदर, ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार वाला प्रज्ञा नहीं है और विवेक विज्ञान रूपी ज्योत नहीं है जिससे कि आपका अंतकरण में अपने आत्म स्वरूप का जो प्रकाशन होकर मुक्त हो सके। अब इन दो के लिए हमें प्रयास करना है, दो चीज अनायास मिल रहा है और दो चीज का हम प्रयास कर लेंगे तो सफल इसी जन्म में हो जाएगा। और ले लो सफल वो कैसे मिलेगा, सबसे कठिन प्रज्ञा रूपी वर्दी, प्रज्ञा सही हो जाए तो विवेक विज्ञान में देर नहीं लगेगा, दूसरा ज्योत आपके सामने में आसानी से है, ज्योत से जलाने के लिए देर नहीं लगता, फिर वर्ती को बनाने में देर लगता है। तो वर्ती को बनाएंगे कैसे, कहते उसके लिए उपासना करना पड़ेगा, इसलिए अर्जुन कहता है ये मैं मान लिया कि आप क्या है क्या नहीं है, ईश्वर संबंधी जो मोह था वो मेरा दूर तो हो गया, लेकिन अभी मुझे ये निश्चय नहीं हो रहा है किस तत्व में मैं आप किस रूप से उपासना करूं ताकि मैं एक योग्य वर्ती बन जाऊं। उसके लिए आरंभ होता है अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्ताम ऋषः सर्वे देवर्षि नारदस्तुता अजितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीशि मे सर्वं एतदृतं मन्ये यन्नाम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा। तीनों श्लोक परस्पर संबद्ध होकर एक अन्वय होता है, कहते हैं कि भाई अर्जुन बोला मैं ये मान लिया आप जो कुछ भी बोलते मैं सब मान लेता हूँ, सर्वम एतदृतं मन्ये यन माम वदसि हे के शव, ऐसा नहीं करना केशव का भी है वो और ईश भी हो, सकल प्रजाओं का प्रजापति रूप भी हो आप, मैं मान लिया कि मैं समझ गया आप परम ब्रह्म है परम धाम है परम पवित्र सब कुछ आप ही है, आप ये माता पिता धाता सब कुछ है, इसलिए आप का तो हैं ही और आपने भी कहा बुद्धिवंत दान ही जो जो छात्र सब कुछ मैं देने वाला हूँ, आप किसी की पूजा करो उनके माध्यम से मैं ही रहता हूँ देवताओं के दाति के द्वारा भी, इसलिए मान रहा हूं कि आप ईश भी हैं। काचसो ईशश्चेति केशः, केश एव अस्तीति केशवः, हे केशव यन माम वदसि सर्वम एतद् अहमृतम मन, जो कुछ भी आप मेरे लिए कहेंगे उन सबको मैं सत्य मान लूंगा, क्योंकि अब निर्णय मेरा हो गया है कि ते हे भगवन ते लावित हो, ते व्यक्तिम तुम्हारी इस व्यक्त स्वरूप को भी वास्तव में न देवता लोग जानते हैं न दानवी जान पाते हैं तो मनुष्य क्या जानेगा, देवता सप्त गुणोत्कृष्ट दान उनके अंदर है वे नहीं जान पाए, दानव जो तमोगुणोत्कर्ष के कारण से महान तपस्वी होने की क्षमता रखने वाले वे लोग नहीं कर पाते हैं, ये मनुष्य बेचारा रजोगुणी अत्यंत चंचल ये क्या कर लेगा ये तो जान ही नहीं सकेगा, और आपने जो कहा है उसको सभी ऋषि लोग भी यही बात कहते हैं कि आप परम ब्रह्म है परम धाम है आप परम पवित्र है आप पुरुष है आप शाश्वत है दिव्य है आदिदेव है अज है, आदिदेव होता भी अज है विभु है, ये सर्वे ऋषिया काम आहु आपके बारे में समस्त ऋषि लोग ऐसा ही कहा करते हैं, देवर्षि नारद भी क्यों ना हो असी तो देवल व्यास स्वयं चेवा और आप स्वयं भी अपने बारे में ऐसे ही बताए। भाष्यकार यथोक्ताम भगवत विभूति योगं च श्रुत्वा अर्जुन वाच, यथोक्त भगवान की विभूति और योग दोनों के बारे में सुनने के पश्चात अर्जुन यह प्रश्न को उत्थापन करने के लिए पहले अवतरणिका में जो कुछ उसने सोचा समझा सुनने के बाद उसका संक्षेप में कथन कर रहा है। परमिति परम ब्रह्म परमात्मा, आप ही परमात्मा है। भगवान परम ब्रह्म माने भगवान ही परमात्मा। परम धाम, आप ही परम धाम है। सभी का लक्ष्य आप ही है। परम परम तेज, धाम से तेज और परम तेजस, तेज आप ही है। परमकं ज्योति, परम तेजस्वी आप। पवित्रम परमं पवित्रम, पवित्रम माने पावनम, परमं प्रकृष्टम भवानी। आपका स्मरण ही हम सबको पवित्र कर देने वाला है, इसीलिए आप ही सबसे बड़े पावक हैं, पवित्र करने वाले, पवित्र होने का साधन। पुरुषम शाश्वतम नित्यम, आप ही पुरुष है। इस पुर में सोए हुए के समान जो अनुभव आ रहा है वह जीव भी आप ही है। पूरी शेतेति पुरुष, अथवा पूर्णत्वादि उत्तम पुरुषोसि। और कदा आप शाश्वत, शाश्वत मैंने नित्य, जो सर्वत्र पूर्ण है वो नित्य तो होगा ही, जो अपूर्ण होता है वो अनित्य होता है। दिव्यम और आप दिव्य भवम, आदि देव। जब कुछ विरीदा के जल और यह द्युलोक था, उस जल के ऊपर द्युलोक में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट होकर जगत का कारण बनने वाले आदि देव आप ही है। दैवम अजम विभुम, कहते आदि देवम के बाद अजम विभुम, फिर भी आप उत्पन्न हुए जैसे लग रहे हैं लेकिन उत्पन्न होते नहीं, क्योंकि आप व्यापक हैं। आहुताम ऋषि भाष्यकार, परम ब्रह्म परम धाम परम तेज पवित्रम पावनम परमम प्रकृष्टम। पवित्र में पावन, परमाने कैसा पावक, पावक तो बहुत सारी चीजें हैं कदे, लेकिन प्रकृष्ट पावक आप ही है, सर्वोत्कृष्ट पावक। अनेक दवा दारू है ना, जाके खून अशुद्ध हो गए, शुद्ध करने के लिए मशीन ही बना दे, डायलिसिस मशीन तक हो गया। शुद्धिकरण के अनेकों साधन है, लेकिन हम अनेक साधना में सर्वोत्कृष्ट साधन, सबसे सस्ता साधन, बाकी सब साधनों में झमेला है, बहुत खर्चा भी है, और वो शुद्धि करते हैं तो अभी कुछ देर के लिए ही करते हैं, नित्य शोधक नहीं है, कुछ समय के लिए शुद्ध हो गए, बाकी फिर वही वाला लगता। दूध पानी में अपने डालो, कुछ भी दवा दारू डाल दीजिए, शुद्ध तो हो जाएगा ना, लेकिन कितने दिन तक शुद्ध रहेगा, 10-15-20 दिन, उसके बाद वही हाल। अत्यंत शोधन करके जो मिनरल वाटर बना करके बोतल बेचते हैं, उसे भी निकाल रहता है, एक साल के अंदर प्रयोग कर देना भाई, उसके बाद से कुछ कीटाणु पीटाणु हो गया, तुम जाने तुम मुक्ति के मरोगे, तो हमारे कोई जिम्मेदारी, मैंने उसके लिए कहा वह भी निश्चित हो गया शुद्धिकरण का। इसलिए सब अपरम शुद्धि साधन है, अरे परम शुद्धि साधन है, जिसका नाम लेते रहो, जिसका चिंतन करते रहो, ओम के माध्यम से उसका विचार करते रहो, तो निश्चित रूप से सदा सदा के लिए ऐसा पवित्र कर देगा कि जीवन मरण की चक्कर ही छूट जाएगा। इसे कहते कि देखो इस प्रकार का वो विभम, भाष्यकार कहते हैं दिव्य, दिव्य में दिवी भवम, आदि देवम, सर्व देवानाम आदो भवम देवम, सकल देवताओं में भी जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए जो देवता आप है, कहीं उत्पन्न हुए हैं मानकर ये मत समझो कि ब्रह्म का विकार हो गया, क्योंकि उत्पन्न हो गया, अच्छा नहीं रही वो अजम छ पूर्ण रूपेण यहाँ आकर के जो ईश्वर तत्व के बारे में कथन किया है, लगता है कि अर्जुन को कुछ कुछ ग्रहण अच्छी तरह से हो गया है। विभुम विभवनशीलम, पर सर्वत्र व्यापक स्वभाव वाले आप है। कीदृशम आहो कथयन्ति ताम ऋषयो वशिष्ठादि सर्व, आपको जिस प्रकार से वशिष्ठादि ऋषि लोग कहा करते हैं, देवर्षि नारदस्त था असितो देवलोपि एवमेवाह, देवर्षि नारद जी भी ऐसे बोलते हैं, असित महर्षि देवल महर्षि एवमेवाह व्यासश्च, व्यास जी भी ऐसे भी कहते हैं, स्वयं चैव त्वम, और आप स्वयं भी चैव ब्रवीषि में मेरे प्रति ऐसे ही कहा है, इसलिए मैं समस्त बातों को सर्वमेतरथोक्तम ऋषिभिः त्वयाच, ऋषियों के द्वारा और आपके द्वारा जो कुछ भी कहा गया उन समस्त बातों को त तत्म सत्यम एव मन उसको मैं सत्य ही मानता हूँ। यन माम प्रति वदसी भाषते, जो मेरे प्रति आप कथन कर रहे हैं और भी उन सभी बातों को भी मैं मान लूंगा सत्य करके। हे केशव नहीं थे तब भगवान सत्यम प्रभवम विदो न देवा न दानवा। आपके वो प्रभाव और आपका जो प्रभाव है व्यक्ति और अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति अवस्थाओं को कोई भी व्यक्ति देवता गया दानव गया कोई नहीं जान सकते। रजोगुणी भी नहीं जान, तमोगुणी तो तपस्या के बल पर जानने की चेष्टा कर सकता है। ये तमोगुणी लोग यदि हटकर है ना वो कुछ भी कर दिखा देंगे। सत्वगुणी है वो भी कर सकते आसानी से, लेकिन रजोगुण प्रधान वाले हम लोग है ना मनुष्य, ये मुश्किल हो जाता है। इधर के भी नहीं उधर के नहीं, घर के ना घाट के होते रहते, बदलते रहते, कभी ये किया कभी वो किया, कभी हनुमान जी है तो कभी जो है राम जी, राम जी तो कृष्ण जी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बदलते रहते। देवी देवता सब पूजा पाठ मंत्र संत्र किसी के प्रति टिकते नहीं। अरे विदेशियों को देखो, ये सब तमोगुण है ना, इसलिए उनको आप जो है जो कह दो दिन रात 24 घंटा उसका पीछे लगता है, मर जाए छोड़ेंगे नहीं। तमोगुणी की विशेषता होती है। रावण आदि को देवी 10,000 साल तपस्या करने बैठ गए, दूसरे कहानियां नहीं आती, दानवों की ज्यादा ऐसी आती, मनुष्य की कहानी नहीं है ऐसी, दानवों में बहुत ज्यादा कहानियां है। कि तमोगुणी क्या होता है, हटी होता है, जो हट उसने तान लिया फिर तो वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो भी आपको जानने तो हट करें वो भी नहीं कर सका। और सत्वगुण प्रधान वाले देवता देवी और सत्वगुण से कारण से प्राप्त ऐश्वर्य भोग में ही रह गए, वो भी आपको नहीं जान सके। मनुष्यों का तो कहना क्या है, कई मुख्य कहने कि मुत मनुष्य मिश्र वाला है, न सत्व आधिक्य है न तमो आधिक्य, खिचड़ी वाला है। सत्वरजतम इसका मिश्रित है, कभी तो अच्छा विवेक करता है, कभी तो एकदम डाउन हो जाता है बैटरी बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया है, नास्तिक हो जाता है, और कभी तो परमास्तिक जैसे लगता है, और कभी संशय पड़ा तो पता नहीं क्या है क्या ना होगा कुछ, चलो काम चला लो, काम चलाओ चालू काम ही करते रहता है। ये जो तरंग प्रवाह है इसका यही कारण है कि हम लोग लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। इसलिए कैमितिक न्याय तो उनको ले रहे, नाम नहीं ले रहे इन लोग उनका। इसलिए जब न देवा न दानवा किम तो मनुष्य इति भाव, यतस्तम देवारी नाम आदि अतः, जिसलिए आप आदि है, देवालयों का भी आदि है, कहा था ना दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, जिसलिए आप देवताओं का भी आदि है इसलिए वो आपको नहीं जान पा रहे हैं। कार्य अपने कारण स्वरूप को जैसे ग्रहण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से हम लोगों का व्यवस्था है। अतएव कहते हैं स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते, स्वयमेव आत्मना आत्मानम हे पुरुषोत्तमा, इसलिए आपको कौन जान सकता है, आत्मना आत्मानम स्वयमेव वित्थ, स्वयमेव तम आत्मानम आत्मना वित्थ, कोई दूसरे से नहीं जान सकता है। साध्य साधन भाव से कोई ग्रहण करना चाहे इसे ग्रहण ही नहीं कर सकता, स्वयं ही यह मोक्ष अपने अंतकरण के द्वारा अपना ही स्वरूप आत्मा को परमात्म रूप में अनुभव कर सकता है, और कोई दूसरा इसे जान नहीं सकता। क्यों, भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते, क्योंकि समस्त भूतों को भावित करने वाले आप हैं, अतएव आप भूत भाव है, समस्त भूतों को ईश भी आप हैं। सबसे बड़ा विवाद का विषय एक पैंगी ब्राह्मण उपनिषद है, पैंगी ब्राह्मण उपनिषद एक उपनिषद, उसमें एक मंत्र आता है, उसको लेकर के बड़ा विवाद हमेशा ही होता है, और आज तक कोई उसको तय नहीं कर पा रहे क्या मतलब है इसका, समझ नहीं पाते हैं। ज्ञान की में हर साल वहां चर्चा होती है, लेकिन फिर भी वो घूम फिर करके कोलू का पैर जैसे वहीं फंस जाते हैं। उसमें आया है भगवान जिसको मोक्ष देना चाहते हैं उनसे सब शुभ कर्म करके ऊपर उठाते हैं, और जिसको नरक आदि में डालना चाहते मोक्ष नहीं देना चाहते उन्हें सब कुकर्म कराते हैं, और उसको अधोनयन करते हैं। ये मंत्र आ गया, अब उसमें बड़ा लड़ाई हो जाए, इसका अर्थ हम पुरुषार्थ करते ही नहीं, पुरुषार्थ को स्थान नहीं रहा। भगवान की मर्जी है, वो चाहे अच्छा कर्म जिसे करा रहा है उसको तो मोक्ष देना चाहते, इसलिए उसे अच्छा काम करा रहा है। जिनको मोक्ष नहीं देना चाहता है उसके लिए नरक में डालने के लिए कर्म करा रहा है, तो वही करा रहा है, पर हमने कहा गया। लेकिन वहां ये नहीं समझते हैं लोग उसका अर्थ तो क्या है, क्योंकि जो उपनिषद में बात कही जा रही है दूसरे कर्म में भी कहा गया ना, अहंकार विमुडात्मा कर्ता मिति मन्यते, मन एव कारण मंद मोक्ष, ये भी सब उपनिषदों में ही है ना। इन दोनों का समय कैसे बिठाओगे, वहां तात्पर्य निमित्त भाव, भगवान निमित्त बनते हैं, अनष्ट नन्यो अविचार दशी थे, वह कराते हैं का मतलब वो खुद ही नहीं करा रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ये भाव कहां है किसी के अंदर। यदि ये भाव आ जाए इस मंत्र के आधार पर ही, आप ये निश्चय कर ले मैं कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है, चाहे अच्छा नहीं चाहे बुरा हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता है ना, पीछे घुसा देता ना अहंकार, अहंकार घुसा देता मैं कर रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, ये बात कह रहा है कि भगवान करा रहे हैं, मैंने सोचा ना वो कट गया, भगवान करा रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आना चाहिए। कहता ये कि ना होगा एक क्रिया का कि दो होंगे, ये वो क्रिया कर रहा है और करा रहा है शरीर के द्वारा, तो फिर हम नहीं कर रहे ना, फिर हमारा कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। अरे आप यार कर्तृत्व है, इसका मतलब क्या प्रेरिता केवल है, वास्तविक कर्ता नहीं। प्रेरिता भी कैसे, अच्छी प्रेरणा ये सबको क्यों नहीं दे रहा, ये भी बात आ सकती है। कहते वो प्रेरणा देने में आपके कर्म कारण बनता है, आपकी वासनाएं। ये पहले भी एक बार दृष्टांत सुना चुका शिवजी का, याद है ना, एक बार शिव और पार्वती चल रहे थे, एक गरीब के घर के सामने हुए तो पार्वती पीछे पड़ गई। आप इतना परम भक्त उसको इतना दरिद्र क्यों बना रखे हो, कृपा करो कुछ इस पे। तो शिवजी बोले अच्छा तुम कहते तो पूछते हैं भाई, वो जो चाहते वही मैं दे दूं, मैं क्यों अपने उसको देने जाऊं। अब भक्त तो वैसे चालाक है, भक्त तो भाषा यही बोलते हैं, भगवान आपकी मर्जी जो दो सो दो ठीक बोलेगा, वैसे ही बोला भगत नहीं। जब शिवजी के सामने गए दोनों खड़े हो गए, आम आदमी के वेश गलत है, हम तो तुम जो चाहो दे सकते हैं, तुम पूछो। कहे नहीं महाराज आप जो देना चाहें आप दे दीजिए। अरे भाई मैं जो देना चाहूँ तो कैसे दे दू, मानो तुमको अच्छा नहीं लगा तब क्या होगा। शिवजी ने तर्क दिया, तर्क ये बात तो सही है, तुम चाहोगे लड्डू और हमने खिला दिया रसगुल्ला तो अच्छी बात नहीं है, ये तुम मुझे हम बता रहे हो तुम क्या चाहते हो। अगर हमने सुना है इंद्र होता है कोई बहुत मजे में रहता है, हमें इंद्र बना दो, ठीक है तथास्तु कर दिए। तो पार्वती बाहर आने के बाद बोले देखा आप ही गड़बड़ करते हैं हमेशा, वो तो इंद्र बनना चाहता था और आपने दिया ही नहीं, आज तक गड़बड़ कौन कर रहे हैं, आप ही तो नहीं देते हो लोगों को, इतना भक्ति किया तभी आपने नहीं दिया था। ये अच्छा हाँ तेरे को समय आने पर पता चलेगा। कुछ दिनों के बाद फिर आए, फिर वो बेचारे सब रो रहे हैं, क्या बात है भाई, अरे अब क्या करें, पति दे भाई नहीं, वो बोलने लगी मेरे को उनको जहाँ भेजा भाई हमको भी भेज दो, ठीक है तथा तो इंद्राणी हो गई, अब क्या करें बच्चे, वो कहीं गए होंगे उस समय में। अरे शिव जी घूम के फिर आए तो सारे बच्चे भूखे नंगे पड़े हुए हैं, कौन का देखभाल करे। पार्वती जी खुद को गया आ गई, भगवान ही क्या हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहे, बच्चे ऐसे करो बच्चों में वहां भेज दो, ठीक है तथा तो भेज दिया। और सब इंद्र इंद्राणी और वहां पर इंद्रपाल बन के रह गए। काफी दिनों के बाद जो है फिर गए शिव पार्वती वहां, उनके लिए स्पेशल ब्रह्मांड बना था जहां पर इंद्र बने हुए थे, वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद पूछे भाई कैसे लग रहा है, अच्छे हो, कहते हैं ठीक है अब क्या करें, अच्छे क्या है देख नहीं रहे हम क्या हालत में है, वहां तो बहुत अट्टे कट्टे तगड़े थे और यहाँ तो दुबले बदले हो गए, ये बात क्या है भाई, तुम तो इंद्र पर हो, मौज है खान पी सर, अरे सूखा रोटी तो मिलती नहीं है, वो टीकर यहाँ मिलता ही नहीं है, क्या करें यहाँ बेकार जिंदगी है ये तो, बाहर लकड़ी पारता था कितना मैं तकदा मजा आता था, काम करते थे कमा के खाते थे, यहाँ तो बैठे बैठे आता है वो सब बीमारियां सब हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो तुम क्या चाहते हो, अगर हमको वही बना दो खड़पाड़ बाबा बना दो नीचे, ठीक है बेटा तू जानी चाहिए। अब पार्वती देखते रहे क्या हो गया, ये तो वापस खड़पाड़ने में चल गया। अब इंद्राणी कहना मैं क्या करूंगी यहाँ, मेरे को भेज दो, बच्चों को कहा भाई तुमको बढ़िया कपड़ा कपड़ा मिला पड़ा है, सप्ते में कंचे खेलने को मिलते नहीं है। ये क्या स्वर्ग है, क्या इंद्रपद, बेकार की काम है, सब चीज ठीक नहीं है। हम वही भेजो, हम दर्जे डिंडे डालकर खेलेंगे ना उधर, वही भेजो सारे यही आ गए। अब पार्वती को बता मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूँ कि ये सब मुक्त ही हो जाए, इन्हें मूर्ख चाहते नहीं तो मैं क्या करता। ये तो वही गिल्ली डांड मांग रहे, वही मांग रहे, ये कंचे चाहिए नहीं तो काम क्या करे, जाए कीकड़ खाए तकड़ी फाड़े। तो आप ही के कर्म और आपकी वासनाएं, आपकी जो संस्कार है उसके अनुसार वो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, उसे विपरीत करने की चेष्टा भी वो करते है ना, तो आप नहीं चाहते, समस्या भी हो जाता। तो इसीलिए कहते यहाँ पर भी जो है उन बातों को लेकर समझ रहा है कि भूतेश भूतानाम ईशी था, भूतों का भी वो ईशन करने वाला है, देव देव देवताओं का भी देवता है, और आप जगत के पति हैं, जगत के पिता हैं, जगत को पालन करने वाले, ऐसे आपको जो है ना आप ही जान सकते हो अपनी आत्म स्वरूप से, अपनी ही अंतकरण के द्वारा कोई दूसरा नहीं जान सकता, क्योंकि जानने योग्य वो दृश्य है ही नहीं। ये आपका दृश्य रूप होता है तो सभी उसको जान ही लेते किसी न किसी प्रकार से। जगत में कोई भी दृश्य हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं है इस संसार में जिसे आप नहीं देख सकते या ग्रहण नहीं कर सकते। कोई तपस्या ऋद्धि दीपा हो तो सिद्ध लोगों में कौन कौन बैठे देख सकते हो। एक महात्मा सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक सोता था और भक्तों को कहता था भाई हम तो सिद्धों से बात करने सिद्ध लोग गए थे, बैठे अपना बैठे रहते ध्यान समाज में बैठे रहते हैं कि बस क्या कहना कि हम तो बस सब भेदन करके ऊपर चले जाते हैं। सुना नहीं तो पाए पुस्तकों को षट चक्र भेदन कर देता था और लोकालोक भेदन कर लेके ऊपर चले जाता था, वहां पर अमुख है अमुख है सारे वर्णन करते। मैंने कहा हाँ पढ़ा लिखा भागवत जरूर ही था, अब समझने वाले समझे वो क्या करता है, हम बजानते अच्छी तरह से उसको, तो योगीराज बोलते थे बेचारा तो शरीर छुट गया उनका, बगरात में ज्यादा रहते थे, बड़े बड़े DG IG SP TFT जितने लोग जाते मंत्री संत सब उनको बांधते थे, अरे योगीराज योगीराज काली कमली कमली जितने भी है वहां सब बोलते थे बड़े सिद्ध महापुरुष है, वो तो लोकालोक भेदन कर देते थे, सब भेदन करके ऊपर चले जाते, प्रचार बड़ा तगड़ा था उनका। और जाए